بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب القبلة، قبلة أي كتابي هي. كتاب كان أغهض لي قبلة أي مالها اللوت كان يحقه ذا وحكو سابسا أي أغور رمي. قال: باب استقبال القبلة، قبلة أجيس شديدة حكم كذا عدين تيسيب أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوق علي فصلى نحو بيت المقدس، بيت المقدس حق إذا يجيستي 16 شهرا لحية طبان بلوط وجسمي مرك الروايضان. زكريا وقالوا متابعي أو 16 شهرا إلا جزميه من غير شك. أبو الأحوص أيا كم من أرقكم متابعي مسلم بان ورنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق. ابن حجر نوح مركو وجهد حديث كان سدح قاب أيا لو وريي 16 وال وريي 17 وال وريي 16 أو 17 وال وريي بشك. قفكي مركو ابن حجر بعد جمعيي 16 قفكي يريه wuxuu ka saaray bishii uu soo galay iyo ama bishaas lagu jiray markaas ayuu ka bixiyey. Ee qofkii 17 yirina wuxuu ku daray taas bisha markaas lagu jiro ama midii marka uu soo galay ayuu marka ku daray, yani bil dhiman buu ku daray marka kasrigii buu buuxiyey, jajabkii buu buuxiyey, markaas 17 buu saa u yiri. Ee qofkii calaa wajhi shaki ku wariyeyna labada unbay u kala qaybsamay. طيب ثم انه وجه الى الكعبه، كعبده لو جيديه، فمر رجل مركي دنب كعبده لو جيديه، فمر رجل ان ايا صمر قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، اها النبي انه لتكدي على قوم بو صمر قالوا من الانصار انصار تكمد اه، فقال وحي اشهد عن مرقاتك اهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قد وجه إلى الكعبة، كعبة إن لو جيدي بان مرقاتك أهيب، فانحرفوا إلى الكعبة، كعبة ذي بي أوريك سدين مرك حقيد. أول قبلة ذي بيت المقدس وإلا بدلي وأوريك سدين وحي أوريك سدين كعبة مرك قد وجه إلى الكعبة وكربا مرك مرك يا رب بيت المقدس بان لو جي سنجري كل كي النبي مكة جوغي salaad uu dukanayayna baytul maqdis uu buu jeesay jiray، laakiin markii uu masjidul xaraam ka ku tukanayo biimkaanihi waxaa suura gal u ahayd inuu kacbadana qaabilo baytul maqdisna uu qaabilo، leanna qofka kacbada ku jiro masjidul xaraam ka ku dhex jiro meeshuu doono kacbada uga soo jeesan karaa، marka dhinacii baytul maqdisna ka xigay ayuu uga soo jeesan jiray kacbada. ومركه استاغ وجيسه ماشي او بيت المقدس او غا هوراي هرتيس او يهي كعبدينا مركاس هرتيس اي نوقو كارتو ايو كو اديس جيري، لكن مركي مدينه لا ييمت تاس ورغل وا نوقو ويسي 16 بلود كديب وا لا وريجي مركا سيدان با لاي كعبدي با لو جيدي ايدانا مركا او جيدي سو فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، باب بيان الحال، حال كعدينتي سيب أبابيه التي حالك يجوز عليها وبنائها كركي إذا استقبال غير القبلة، قبلة ما لا نهين إلا قابله حال دائي بنانته. وبه قال: أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يصلي على راحلته قاديد كيسا كر كيسا يكت كان في السفر، سفر كدحذيسا حيثما مال كستو توجهت به ولجيسته كمال الله على ماشي ولجيسته أي وجيسانه marka maxaa la yidhi xaaladii marka waa calaa raaxilatihi fi safari, waa xaaladda uu safarka ku jiro, gaadiidna uu saaran yahay. Waxaa kaloo weheliso sida riwaayada dambe ay keeni doonto salaada sunnada ana waay. Markaas xaaladii marka waa saddex xaaladood: waa inuu sunno tukanayo, waa inuu gaadiid korkiisa fuushan yahay, waa inuu safar ku jiro. Saddexdaa markuu isku haysto ayaa qiblada inuu ka jeestaa ay u bannaan tahay. qaala maalikun, maalik waxau yidhi qaala cabdullahi bnu dinaar wa kaana bnu cumara yafcalu dalika, ibnu cumar wuxuu ahaa sidaa inuu yeelaayey isagana. wa bihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad wahuwa abuu muusa tujiibiy laqabuhu zuqba ayaa la yidhaha thiqatun. qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus wahuwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaab can saalimin can cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu ahaa yusallii cala araaxilati, gaadiidka korkiisuu ku tukanayey, qiibala ayi wajhin, jiha kasto xaggeeda oo tawajaha bihi uu ula jeesto, wa yutiru waa witrinaya calayha daabadda korkeeda witrka ku tukanayay, hayra annahu laakiinse isaga laa yusallii ma tukanaynin calayhaa daabadda korkeeda almaktuubata salaadda faradka kuma tuka jirin daabadda korkeeda. Marka salaad sunna oo haddana ay jirto daabad korkeeda safarna lagu jiro waay. Marka witrka inuu sunno yahayna waa laga qaadanaa xadiidkan. qaala baabu istibaanati alkhata'i bacda alijtihaadi, qaladkii caddaantiisa bacda alijtihaadi, ijtihaadka ka gadaalay inuu qaladkii caddaado. yacnii markaad dadaashay meel aada u jeesatay, kadib in ay kuu caddaato adiga inaad qaldantahay ama aada qaldanayd meeshii aada qiblada u malaynaysa, meel aan ahayn inay qibladu tahay. yacnii khad gafkaagii baa kuu caddaanaya bacda alijtihaad, markaad ijtihaaday kadib see la yeelaa marka. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaala baynama annaasu, xilli dadku biqubaa'a, qubaa ay ku sugnaayeen, fii salaati subxi, jaa'ahum waxaa u yimid aatin mid imaanayo, faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal allau slam, rasuulka qad unzila calayhi leylata, cawadan waa lagu soo dejiyey, waqad umira waxaana la amray an yastaqbila alqiblata, qiblada inuu u jeesto, yacnii kacbada waay, qiblada asha waa cahdiye waay, yacnii qibladan hadda aad taqaanaan waay macnaha inuu u jeesto, yacnii qiblada kacbadii iyo markaan fastaqbiluuhaa ee qibla yacnii kacbadii u jeesta xaggeeda. wa kaanad wujuuhuhum, wajiyaalkoodu waxay ahayd ila shaami, shaam xaggeeday u jeeday, fastadaaruu way wareegsadeen markaas, ila alkacbati kacbaday usoo wareegsadeen, fastadaaruu ila alkacbati kacbadii bay usoo wareegsadeen. marka halka tarjamadan oo kale waana soo marnay, halkanna hadda wuu ku keenay macnaha uu ka rabaana waxay tahay qofku hadduu inta dadaalo uu ijtihaad sameeyo, qibladii ay meel ula muuqato oo uu u jeesto, salaadii uu dukado ama isagoo ku jira loo sheego qibladii halkan maahane, waa meel kale la yidhaah, waa un wareegsanayaa meeshii qibladu ay ahayd uu ku ogaaday ayuu u wareegsanayaa. hal nin hadalkiisa in la aqbali karana waa laga qaadanayaa, li'anna waa min baabi alkhabar. hadda ninkan isaga ijtihaad maaha, ee waa khabar, nebigan arkay buu leeyahay oo la tukaday isagoo kacbada loo jeediyey, marka wuxuu ka sheekeynaa wixii nebiga uu ku arkay. laakiin hadday tahay ijtihaadkiisa, ee ijtihaad ma loo buri karo, idinkoo shan qof ah haddaad qiblada garan weysaan oo nin walba meel ay ula muuqato, nin kastaa meeshay ula muuqato u jeesana, ee nin kale adigu raaci maysid, ijtihaad ku raaci maysid. ayib, waxyaaba laakiin aan la dhaafi karinaa jiro mixraabka muslimiinta oo kale, masaajidda mixraabyadoodu meeshay u jeedaan, magaalooyinka waaweyn waa la raacaa iyada. ayib, iyo waxyaabaha marka saasoo kale ah. mas'aladaanna marka culimada saddex qowl bay ka qabaan, salaadda saa lagu tukaday iyadoo adoo u malaynaya qibladu inay meel tahay, markaad tukato kadib ay ku caddaato qibladii inaynan meeshaas ahayn, amase adoo salaadda ku jiraa laguu sheega ma soo bilaabaysaa mase waa uun iska wareeganaysaa. Ibnulmusayab iyo Caaa ibn abi Rabaax iyo Caamir ibnu Sharaaxiil Ashacbi iyo keyrkood waxay ku tageen, soo celin ma waajibayso, salaaddii asaa ku tukatay ma soo celinaysa, laa tajibu alicaadatu, waana qowl lkuufiyiin abu xaniifa ayaa sidaa qabaan. Zuhri iyo imaamu maalik iyo keyrkoodna waxay ku tageen waa la kala qaadaa, haddii waqtiga dhexdiisa aa xusuusato ood ogaato iyadoo waqtigii salaaddaas aynan dhammaanin waa ku celinay salaadda. Matalan duhur baad meel qibladii aan ahayn baad u jeesatay adoo idada ijtihaaday, kadib baa waxaa kuu caddaaday inaad qaldantay, waqtigii duhurka intuu joogo waa soo celinay. Haddii laakiin laga baxo casir kadib aad soo xusuusata maya, iyaguna saasay ku tageen. Imaamu Shaaficina isaga wuxuu ku tegey mar kasta waa la soo celinaya, ama yacni bacda alwaqti xusuusna ogow, ama yacni fil waqti ogow, mar walba waa la soo celinaa isaga agtiisa. Xadiidkanna wuxuu ku jawaabayaa, wuxuu leeyahay ijtihaad maba ahaynba nimankan, oo marka ay Baytulmaqdis u jeedeen qiblo sharci ah waay qibladay u jeedeen awel, ee qof ijtihaad ka qaldamay ma ahan buu leeyahay dadkan, soo ma garanin, binasin bay ugu jeesteen halkaas. Ayib, laakiin imaamu Bukhaari masalaka xadiid kale u keenaa, oo xadiidkii nebiga qisadii dulyadayn, qisatu dulyadayn, laba ragca markuu ku salaamo noqsaday waa kacay nebiga, waa soo jeestay dadkuu ku soo jeestay, qibladii waa ka jeestay soo maha, dadkiibuu markaa yacni waa loo sheegay. Markaas uu nebigu qiblada ka jeedaayo fii xukmi salaatii ku jira, weli bidaliili inuu salaad ku jira waxaa ku tusaayo labadii ragca waa dhammaystiray meeshii unbuu ka bineeyey, meeshii ayuu ka dhammaystiray uu ka bineeyey. Marka imaamu Bukhaari mas'aladan xadiidkaas u keensaday, waa wareegsaday dadku ku soo jeestay isagoo saahi ah oo u haysta hilmaansan, markii loo sheegay uu ogaadayna inuu salaadii yacni aynan weli dhammaanin, waa wareegsaday qibladu u jeestay, labadii ragco unbuu dhammaystiray halkaas ka bineeyey, salaadii sooma bilaabin. Yani daqiiq waa fiqhiga imaamu Bukhaari, taasu isaga u keenay. Imaamu Tirmidina waxaan ku soo marnay xadiidkii Caamir ibnu Rabiica ayuu keenay, oo markay saxaabadu habeen mugdi ah khudbada qiblada ay garan waayeen oo nin walba uu calaameeyey meesha u jeestay, dabadeed ay ogaadeen in meel qiblada aan ahayn ay u jeesteen, waxa salaadii maynan soo celinin. Laakiin xadiidkaas imaamu Tirmidi wuxuu yidhi laysa isnaaduhu bidaaka, waana xadiid daciif, isagu hadduu ansixi lahaa mas'alada ijtihaadka isagu daliilu u noqon lahaa, laakiin kan mas'aladiisu ijtihaad ma aha. Dayib, asalka mas'aladuna waxay ku xiran tahay qofku shayga qalad uga dhaco ama uu hilmaamo ayaa waxaa loo kala qaadaa ma'muuraad iyo manhiyaad. Waxaas oo qaladka ugu dhacay hadday yihiin wixii layska reebay, dhib ma laha oo soo celin maayo salaaddaas. Oo matalan salaadii dhexdeedii ayuu qofkii ku dhex hadlay isagoon ogeyn, salaadiisi waa wadaa waana sax, mar hadduu jaahil yahay ama u hilmaansan yahay. Lianna tarku lkalaami fi salaati waa min almanhiyaati, laakiin wixii ma'muuraadka ahoo layska raba iyaga, kan inaad ka tagto ahaa, laakiin kan inaad la timaadaa laga rabaa. Oo matalan rukuucdii, dahaaradii, sujuuddii, dhuma'niinadii waa waajibaad, waxyaabahaas waajibaadku waa maqsuudun bidaatihi. Haddii aad hilmaanto ama adoo jaahil ka ah aa ka tagto, waad soo celinaysaa, cibaadadii ma ansixin, mana soconayso, lianna shaygan maqsuud bidaatihi waa dembi malihid, laakiin waad soo celinayna. Walidaalika ninkii salaadiisa iska xumeeyey nebiga muxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli, maxaa yeelay shay ma'muuruu ka tegey. Shaafici marka qaacidadaas buu ku socdaayo, marka wuxuu leeyahay istiqbaalu lqiblati waa min almamuuraati, waa haddii sahwi ama hilmaan ama jaahilnimo looga tago dembi male qofka, laakiin cibaadadii waa laga rabaa, ma gudmin si saxa umaynan gudmin. Saddexdaa madhab baa marka mas'aladan ku jirta. Waxaad moodaa Nasaa'ina inuu isagu leeyahay ijtihaadka iyo masaladan isaga waa isku dareerinayaan. Bukhaari laftiisana sidaasuu ka agdhow yahay. qaala sutratu lmusalli, qofka musalligee tukanaya sutradiisa. sutradada dabcan qiblada xaggeedaa la dhigtaa, xaggeedaana loo tukadaa, saas u keenay. wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu muxamed wahuwa abulfadl albaqdaadiyu duuriyu ثقه فاضل قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ قال حدثنا حيوه بن شريح عن ابي الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروه حيل اسغا لغلا دردارمي او كوريي ثقه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال سؤالي في غزوه تبوك دغالك تبوك دحديسا وحا لغو ويديه عن سترة المصلي قفك تكن يا سترة ديسا فقال وحوير مثل مؤخرة الرحل رحل ماشي صدام ب وحلاق اوكالي ايا سترة نقون كرتو رحل مركا وقرق جيل مركا كرسارا وقفك الراكب فوشا او عسكنا ايو اما جيلب كيسا ايو مالها مركا اكو عسكنا ايو كاس مركا ماشي صدام ب محايا لأك تهي قدر ثلثي ذراع ودنكاس صدق مركا لو قيبي لبدي سمالو ليغي هنا تقريبا انت سو كلي ايو ديرير ليغي هنا ماشا مركا وخا لغا قادانيا و انت كير ستره اني سن جلين او دولك وخ كعسن انو يحي حديثك مركا شيغايو خطكا او قفكا انو حريق جيخدو ستره او نكون اي ضعيف inkastoo yani imaam axmed isagu uu leeyahay maya mudarib maaha. maxaa yeele xadiidkan kharaja makhraj albayaan ayuu ka soo baxay. sutra noo sheegaa la yidhi nebiga wuxuu ugu sheegay qadra thuluthay diraac wax dhan oo iyagu ay garanayaan ayuu markaa ugu mithaaliyey. ayib, waa khashabada marka uu tiirsanayo ku tiirsanayo qofka raakibka fuushan. ayib, wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullaahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can cubayd illaahi qaala akhbaranaa naaficun can ibni cumara can nabiy sal lla slam qaala kaana yarkuzu lxirba kaana yarkuzu wuxuu mudaayey uu taagayey alxarbata eebada. xarbada marka waxay tahay waranka oo kale waay, waa usha markaad hoostana kule markaad daab markaa af leh aad waranka oo kale. ayib, uma yusallii ilayhi, xaggiisa ayuu u tukanaayey halkanna marka xarbadaas ayuu wuxuu uga dhigtay sutra ka dhigtay. xarbada marka way ka dheer tahay waana ka weyn tahay mithlu mu'akharati raxli, shay marka taagan oo la arki karo yaa la rabaa inuu noqdo sutrada. xukunkeeda iyada sutrada aimadu waa isku khilaafsan yihiin. aktharu ahli lcilmi inay sunno tahay bay ku tageen aktharkooda, waxayna ka qaataan xadiid ibni cabaas ee nebiga sal lla slam ayaan maray buu leeyahay kaana rasuulu llahi sal lla slam yusallii ilaa gayri jidaarin, nebigana isagoo aan u tukanaynin gidaar, ilaa gayri jidaarin. imaamu shaafici wuxuu ku fasiray ilaa gayri sutratin, riwaaye bazaarna macnahaas waa xoojinay. ay wuxuu le ilaa gayri shayin yasturuhu, saasoo kale dhahaa. marka haddii mar laga tegey in ay sunno tahaa meeshaa marka laga qaadanaya. qaar badan qaar kale oo ahlucilmiga ka midna waa waajib bay leeyihiin sutrada, laakiin salaada ma buraysa sutra la-aan hadduu qofka tukado. qadciga marka salaada waxaa gooyo eyga iyana meesheedaan ugu tegaynaa insha allah. قال باب الأمر بالدنو من السترة, باب الأمر باب بيان الأمر أمر كعدين تسيب أبابها بالدنو ليس أمر ودوانشو من السترة, السترة اللو دوادو يعني السترة اللو سر دوادو أن لقفوا بانين. قال أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن صفوان بن سليم وهو المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم ثقة ثبت عن نافع بن جبير وهو النوفلي ثقة فاضل عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم متكين دوت كان إلى سترة سترة فليدنو منها هود واذ laa yaqdacu shaydaanu, shaydaanku ma goynayo, yacni calayhi korkiisa, yacni yuunan ka goynin shaydaan salaatahu salaadiisa, shaydaan yaanu salaadiisii ka goynin, macnaa ajirkii baa ka nuqsaamaya. Intaa in la eegaa marka sutradaa loogaga dhowaanayaa, qaala baabu miqdaari daalika, kaagaas yacni qadarkiisa caddayntiisii buu u baabiyaa, intaa in la eeg buu usoo dhowaanayaa. ayb, xadiidkan marka kan hore oo Safwaan ibnu Sulaym, Safwaan sida looga warinayo waa la ysku khilaafay. Ibnu Cuyayna wuxuu uga wariyey sidaan hadda aan aragnay, oo Safwaan can Naafic can Sahl ibn Abi Xathma Ciisa bnu Muusa bni Labiid ibni Iyaas Alleythi, isagana wuu ka wariyey can Naafic canhu can Naaficin can Sahl ibni Sacdin ayuu ka dhigay. ayb, Shucbana xadiidka waa wariyey can Waaqid ibni Muxamed can Safwaan can Muxamed ibni Sahl ibni Xunayfin can abiihi can nabiyi sal allahu calayhi wasalam, kaas muxuu noqonaa marka mursal, can Muxamed ibni Sahl ibni Xunayf maya, can Muxamed ibni Sahl ibni Xunayfin can abiihi, oo Sahl ibnu Xunayf asax waa sax, mursal maaha. can nabiyi sal allahu calayhi wasalama, abuu Nucaym baa fi lxili isagana ku soo saaray Shucba qaabka, isagana wuxuu ka dhigay min musnadi Sahl ibni Xunayf. wa rawaahu Daawuud ibnu Qays alfaraa can Naaficin wakhtulifa calayhi, Bishru bnu Sariy can Daawuud bni Qays can Naafic bni Jubayr ibni Mutcim can abiihi can nabiyi sal allahu calayhi wasalam, haddana muxuu noqday musnadi Jubayr ibni Mutcim. wa rawaahu bnu Wahbin can Daawuud bni Qays can Naafic bni Jubayr ibni Mutcim can nabiyi sal allahu calayhi wasalam, Naaficna waa taabici, waa mursal. xadiidkan marka mar waxaa laga dhigay min musnadi Jubayr ibni Mutcim, marna musnad Sahl ibni Sacdi, marna musnad Sahl ibni Abi Xathma, marna musnad Sahl ibni Xunayf ayuu noqday. ayb, marna Naafic ibni Jubayr ibni Mutcim can nabiyi sal allahu calayhi wasalam oo mursal ah. qaala almaymuuniyu qultu liabi cabdillaahi, imaam axmeda waxaan ku dhahay buu yidhi, kayfa isnaadu xadiidi nabiyi sal allahu calayhi wasalam idaa sallaa axadukum falyadnu min sutratihi, xadiidkaa ka waran. qaala saalixun buu yidhi, laysa biisnaadihi ba'sun, ibnu Rajab baa kasoo guuriyey Fatxulbaari. alcuqayli fi ducafaa, isagana wuxuu yidhi, xadiidu sahlin haada thaabitun, bayhaqina wuxuu yidhi, qad aqaama isnaadahu Sufyaanu bnu Cuyayna wahuwa xaafidun xujatun. wuxuu leeyahay Sufyaanu bnu Cuyayna xadiidka waa toosiyey, oo markaa waana nin thiqa ah, ziyaadadiisu waa la raaca. ayb, khilaafka ibnu Cabdilbarna waa ishaaray, laakiin xadiidku inuu xasan yahay ayuu sheegay. باب مقدار ذلك قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وينصاحب مالك قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة نبي وكعبة بوغلي وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي ayaa isla galeen, fa aqlaqahaa calayhi, korkiisu uu ku soo xiray, yacni waa isku soo xiray. qaala cabdullahi ibnu cumar, wuxuu yidhi, fasaltu bilaalan, bilaal baan su-aalay, xiina kharaja, markuu soo baxay, maadaa sanaca rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu muxuu sameeyey? qaala, wuxuu yidhi, jacala camuudan can yasaarihi, tiir ayuu wuxuu yeelay bidixdiisa, wa camuudayni can yamiinihi, laba tiirna wuxuu iska mariyey midigta, ayuu iska mariyey. ayb, wa thalaathata acmidatinna waraa'ahu, saddex tiirna gadaashiisa u yaalay. yani marka waxay tahay kacbada lix tiir bay markaa ku taagnayd, lix tiir, lixda tiir marka saddexna gadaalay ka jiraan, markaa saddexdii hore ayuu isaga ku tukaday, ayuu dhex galay, weliba kuwa uu dhex galay waa midka bidixda, hal mid bidixu iska mariya, labana midigtay ka jireen. markaa saddexda tiir ee kacbada markay sidaas oo kale yihiin, labana saan tahay, midna halkaas oo kale uu jiro, saddexna ay saas baralel ay ula yihiin, muwaasi ay ula yihiin, saddexdan waa soo dhaafay, gadaashiisay maraayaan. saddexdan hore ayuu marka midka geeska jira iyo kan dhexe ayuu dhexdooda galay, derbigana marka waa ka horeeyaa, waa u jeestay, macnaha meesha ku jiraa saas. wa kaana albeytu yowmaidin, maalinkaa kacbadu wuxuu ahaa calaa sittati acmidatin, lix tiir ayuu ku taagnaa. uma sallaa, waa tukaday, wa jacala baynahu wa bayna aljidaari, isaga iyo derbiga oo sutrada u ah wuxuu yeelay naxwan min thalaathati adrucin, saddex dhudhun wax la eg, saddex dhudhun. Marka saddex dhudhun la tiriyo, derbigu saddex dhudhun ayuu u jiraa. xadiidkan hadda miqdaar buu sheegaa. Marka xadiid kalena wuxuu tilmaamayaa mamaru shaatin, kaana baynahu bayna sutratihi mamara shaatin, neef ari ah meel in uu mari karo ayaa isaga iyo sutradiisa u dhexaysay. Waa la jamcinayaa. Marka sida lagu jamcinayana waxay tahay, marka saddex dhudhun ay u dhexayso isaga iyo derbiga meesha uu ku taagan yahay laga soo bilaabaa. Waa marka ay macnaha sutradu marka waa ka dheer yahay isaga, marka waxaa laga soo cabirayaa meesha uu taagan yahay, meesha lugihiisa ay yaallaan iyo derbiga saddex dhudhun ay isku jiraan. dabcan marka sutradaas way u dhowdahay, bixaytu marka uu sujuudayo suurtagal waa noqon kartaa inuu ka tago meel ay ri mari karto, kale inuu baneeyo waa dhici kartaa. ayb, marka laga hadlaayo mamara shaatin baa u dhexaysa la dhahayana, waxaa laga fiirinayaa sujuudda, yacni maxallu sujuudihi iyo sutrada ayaa waxaa u dhexeeyo mamaru shaatin. Ma la fahmayn? ayb, sidaasay marka culimadu u jamciyaan axaadiistaas. xadiidkan waxaa ku jira nebigu inuu ku tukaday laba tiir dhexdooda. dadka gabal baa marka waxay u daliishadaan, marka la yidhaah masaajidda marka lagu tukanayo war tiirarka ka baxa, nebigaaba ku tukaday buu ku leeyahay. nebiga keligiisuu ahaa markaa, imaa imaam inuu ahaa ama keligiis uu tukanayo, imaamku isaga saf maa ka go-aayana, imaamku laba tiir dhexdooda waa geli karaa isaga, laakiin dadka ma'muumiinta ahee safan oo tiirku uu ka goynayo safka ma iyagu ma geli karaan tiirarka. walidaalika imaamu lbukhaari markuu baabeynayo wuxuu yidhi, baabu salaati bayna sawaari fii gayri jamaacatin, baxdi naas marka waxay kuleeyihin tiir in lagu tukado, nebigaaba ku tukaday bay, nebiga de jamaaco ma ahay isaga, ma jamaacu ku dhex jiray uu la tukanayo, lama tukanin. bukhaari baana saa dhahay. xadiidkii anasna wuxuu ahaa waa nalaga celi jiray tiirarka dhexdooda, haddii marka duruuf aynan keenin in lagu dhex tukada ma aha, waa laga baxaa. qaar baa marka waxay leeyihiin maya waa la gelaa, sababtoo ah haddii laga hor maro safna uu ka daba maro, waxaa dhici karta mararka qaar saddex dhudhun ayay labada saf ka badan isku jirsanayaan. leeyihin xadiidka nebigana, waqaaribu baynahaa buu ahaa, sufuufta isku dhaweeya, waxay rabaan marka waqaaribu bayna haada ayay xadidayaan ayaga, isku dhowaanshahay waxay ku xadidayaan saddex dhudhun inay isu jiraan labada saf. hadhow marka waxay rabaan axaadiidtan nebiga iyo saxaabada ka sugnaatay inay wax ayagu ay markaa ku ijtihaadeen, culimada qaar mutaakhiriina ay ku ijtihaadeen bay rabaan inay xakam uga dhigaan xadiidka nebiga sallallahu calayhi wasallam. saddexdan dhudhun nas ma aha, labadan saf ha laysku dhaweeyaa la yidhi, sida ugu dhow oo layskugu dhaweyn karo, mukhaalafadana layskaga ilaali karaa loo laysugu dhaweyna. saddexdan dhudhun aada naga daba wadaadin nebiga maa sheegayna. xadiidkii nebigu diidaa isaga saddexdaas dhudhun ayuu u diidaa darteed. saddexda dhudhun marka ma dad mutaakhiriin unbaa marka isaga ijtihaaday qurbigii ayay meelaha isaga qiyaaseen. qaala, baabu dikri maa yaqdacu salaata wamaa laa yaqdacu idaa lam yakun bayna yaday lmusalli sutratun. baabu dikri maa shay caddayntii sheegitaankiisii u baab yahay, yaqdacu salaata salaada goynayo, iyo wamaa laa yaqdacu waxaan goynaynin, idaa lam yakun haddaynan ahayn bayna yaday lmusalli musalliga hortiisa, sutratun haddaynan oolin waxa salaada kaa goynayo. goyntuna waxaa weeyaan qadcu thawaab, thawaabtii iyo maahna salaadu waa ansaxaysa. akharu ahli lcilmi saasay qabaan. wabihi qaala akhbarana camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa yuunusu wahuwa bnu cubayd can xumayd bni hilaali wahuwa alcadawiyu albasriyu thiqatu caalim can cabdillahi bni saamit can abi darin qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam idaa kaana axadukum midkiin haddii uu yahay qaa'iman mid taagan yusallii uu tukanayo fa innahu yasturuhu waxaa asturayo oo dadka ka asturayo ama araggiisa asturayaba idaa kaana bayna yadayhi hortiisu hadday tahay mila muqarati mithlu aakhirati raxli raxliga meeshiisa dambe oo kale haddii hortiisa ay taallo fa in lam yakun bayna yadayhi haddii aynan ahayn hortiisa mithlu aakhirati raxli raxligaa meeshiisa dambe wax la mida haddaynan hortiisa ahayn fa innahu yaqdacu salaatahu salaadiisa waxaa goynayo almar'atu haweeneyda walximaaru dameerka walkalbu alaswadu iyo eyga madow qultu waxaan idhi maa baalu alaswadi min alasfari maxaa xaalkiisu uu yahay kan madow uu kaga duwan yahay midka jaallaha min alaxmari midka guduudka ah faqaala wuxuu yidhi abuudar saaltu marka warkaa hore qultuda cabdullahi bnu saamid waay faqaala abuudar wuxuu yidhi saaltu rasuula llahi sal lay slam nabigan su'aalay kamaa sa'altanii saad ii su'aashay faqaala wuxuu yidhi alkalbu alaswadu shayaanun eyga madow waa shayaan yacnii shayaanka ey madowbuu badana isku soo ekaysiyaa lanna shayaaiintu tashakul ayay leeyihiin oo waxbay isu ekaysiiyaan eyga madowbuu marka aada u jecel yahay inuu isu ekaysiiyo ayib marka calaa suurati ey madow unbaa marka waxaas ku imaanayaan ayib qaigan marka fainahu yaqdacu salaatahu almar'atu walximaaru walkalbu alaswad mar'ada marka xadiid baa wuxuu ku qaydayaa haweenta qaangaar inay tahay oo walmar'atu alxaa'id ayaa riwaayaasaa dhahayso gabar yar maa waa mid qaangaara saddexdan arin marka mas'aladan ilaa saddex war camal ayaa ku jiro bacdi ahli lcilmi waxay leeyihin xadiidu abi dar waa mansuukh waxaana nasakhayay dhahayaan laa yaqdacu salaata shay-un wax salaada gooyaamaba jiraan inkastoo sanadka wax ay ku jiraan kaasi hada maslaku naskhi wa maslak kalaa jiro isagana wuxuu leeyahay wixii markaa nusuusi ay ku soo aroortay ka bixinayso saddexdan ka saarayso iyada waa laga saaraa oo matalan caaisha oo kale waxay dhihi jirtay shabahtumuuna waxaad nagu shabahdeen bilxumuri walkilaab dameeraha iyo eeyahaad nagu shabahdeen haddaan haween nahay salaadii baad goynaysaa ayaad leedihiin caaisha marka waxay dhihi jirtay waxaan arki jiray aniga oo ku gudban nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama isaguna uu tukanaayo marka uu sujuudayo lugtan ka laabi jiray marka halkaa waxay ka fahamtay lugka laabiddii jirkeedii wax ka mida haddii uu xagga iyo xagga u dhaafaayo nebiga sal lla slam oo tukanaayo iyo inay iyada marto isku mid bay iyadu markaa la noqotay ayib oo waxay leedahay marka uu sujuudayana lugta waa qanjaruufanayay waa laabayay lugta markuu haddana uu istaago waa soo fidinayay soo fidinta iyo laabidda iyo fidintii qayb iyada ka mida waay waxa horay iyo marna horay u dhaafaya marna ay laabayso marka muruurkii marka haween inaynan salaadii goynaynin xadiidkaas marka waa ka qaateen imaam axmedna sidoo kale wuxuu yidhi naagaha iyo dameeraha waxbaa igaga jiro laakiin eyga isaga waa la nabadgeliyey eyga isaga waa goynaya laakiin labadan kale war baa la geliyey dameerkana ibnu cabaas baa wuxuu dhihi jiray anigaaba anoo dameer dhadiga fuushan ayaan intaan nebigoo dadka tujinayaan intaan soo galay ayaan yacnii waxaan la dhex maray sufuuftii dhexdooda fa marartu bayna yaday bacdi safi ayaan maray nebigana waxba ima dhihin mana i inkirin halkaana waxaa la yidhi dabcan meesha uu maray waa bacdi safi saf sufuufta qaar buu hortooda maray ee nebiga iyo sutradiisa ma kala dhex marin dameerkan qofka ma'muumkana sutradiisa waa sutratu imaamihi marka tiraad xoog badan ma noqonayo kaas aduu dameerkana waxbaa la geliyey haweenkuna saas xadiidkaas baa wax laga yiriiri eyga laakiin isaga waa sidiis u baaqi yahay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanii shucbatu wa hishaamun عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد وهو أبو شعثاء طيب ما يقطع الصلاة صلاة محاقين يقال وحير كان ابن عباس ابن عباس يقول وحده جري المرأة الحائض وين إذا كان جارك حائض هذا مدك دي مد ديق وكسر عظم الله جوا ذا مركز مد كان جارك والكلب يأيق قال يحيى يحيى بن سعيد وحويري رفعه شعبة حديث كما قاورين إيسى يحيى بن سعيد القطان لما شيخ بولها شعبة إيه هشام رأوا عليه هشام مركو يري رفعه شعبة مركو يري محلق فهمه أن هشاما وقفه هشام حديث كأنه موقوف وقد جاي على ابن عباس وأنا سيد هاد أكوري إيسى وما حديث كهذا أنه الموقوف ما مسوى مرفوع وموقوف ابن عباس أساسي يلجري شعبة لكن نبيه أتيري إساقه نعم رواية ديسة طيب إمام أحمد نوحويري ثناء يحيى طيب ثناه يحياها ثناه يحيى لبدو دواء سكحريري شعبة إيه هشام قال وحويري شعبة رفعه قال وهشام لم يرفعه قال أحمد إمام أحمد حوير كان هشام حافظا سأمركو يريب أمركو حوير هشام حافظ مركا ابن رجب ماشا سحو كفهمي إن رواية هشام أي حوب بضنطا يكفهم أبو حاتم سأنا في العلل حويري هو صحيح عندي يعني الرفع أبو حاتم حولي حديث مرفوعة وصحيح أني أكتيد كان مرفوعة شعبة الرفعية وصحيح إليه سيكستوي مركا هاتا مركا عدم دائن أي بدنتهاي وحسيدا أي أهوين تقنقار كاسور ريبا ابن عباس أما حديثك أبو ذر ما كان الريبين سدح وبه قال أخ مركا قاربا وحيلين كان شعبة كاسوري وحبو كان نسخة وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان وهو ابن عيينة وهو ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس قال جئت أنا أنيق يا إمد والفضل فضل ابن عباس على أتان دمير بأن نكون ددي قال لنا نجا الناس بناته ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا يصلي بالناس دتك تجينا بعرفته ثم ذكر كلمة بوشيغ معناها معنى هذ أوها فمررنا على بعض الصف صفكي قار صف صفوف تقار كود بان مرني فنزلنا وان دقني وتركناها ترتع ضميرتين واسكت ديني وسيد ديني يدو داقيس فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نبي وحبنا مدهن مرغدين نبي ونوحبنا لكن ضميرتو حقاي مرتين ماشي أي كم مرين صفوف تدحذو ذو واي النبي جماعة سترديس النبي جي سترذي ما كلا دحمرين مركز ما بقولين أيه بتاس أول بمرن كم تاجنا وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد وهو القطان الواسطي ثم الرقي صدوق قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمرو بن علي هو محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب عن عباس بن عبيد الله ابن عباس عن الفضل ابن عباس أذيرك سكورنا مرك من كان مرك عباس بن عن جيدا عباس بن عبيد الله ابن عباس مقبول بو ابن حجر أو ترجمي نوع جهالة كسوغا عن الفضل ابن عباس قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحب وقضي عباسا عباس في بادية لنا بادية نجا عن لهين بوك باقضي ولنا كليبة أير أي نصب نادي النجوي وحمارة يدمر ترعى الداقيس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر النبي عصر كبوت كذي وهما لبذو ذن بين يديه ارتس أيهين فلم يزجرا لما إرين ولم يؤخرا مال إرنا اللي اسكم الجينين وقذالنا اللي اسكم الجينين من اللي إرين ra qorba inuu yiraahdo marka nabiga hortiisa ay hadba ku socodeen ay daaqayeen ama ay marayeen marka wax salaada goynaya ma leh, marka dameerkii ey yarna wuu ku soo daray. Hadda haweentiina caaisha ka hadashay xadiidkan, laakiin ibnu xazmi fi lmuxalla wuxuu yidhi hada baatinun lianna alcabaas bna cubayd illaahi lam yudrik camahu lfadl, inqidaac buu ku cilayay, adeerkiis fadl ma soo gaarin. xaafidkuna tahdiibka wuxuu ku yidhi huwa kamaa qaala ibnu xazmi siduu yidhi. wa qaala bnu lqaan ibnu lqaan ilfaasina wuxuu yidhi laa yucrafu xaaluhu, xaalkiisa la garan maayo, waa majhuulu lxaal macnaha, waa kii uu ibnu xibaan towhiiqi jiray, waa la keli noqon jiray towhiiqiisa. cabdulxaq ilishbiilina kitaabkiisa axkaam lwusdaa waa ku daciifiyey, ibnu lqaanna kitaabkiisa bayaanu lwahm walihaamka sidoo kale isagana waa ku daciifiyey xadiidkan, marka waa xadiid daciif. ayib, wabihi qaala akhbarana abu lashcath wahuwa axmed bnu lmiqdaam alcijliyu saduuqu saaxibu xadiid qaala xadaana khaalidu wahuwa bnu lxaari qaala xadaana shucbatu ana alxakama akhbarahu qaala samictu yaxya huwa bnu ljazaar yuxadiu can suhaybin qaala سمعت ابن عباس. طيب ابن عباس بان مقليب ليهي يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هرتي سومري هو إساغة إيه وغلام من بني هاشم إنان رير بني هاشم كمذا على حمار دمير كركي إساغة ومركز سارا دمير فوشا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هرتي سوه يصلي إساغة تكني nebigu tukanayo ayaan hortiisa dameer ku maray buu leeyay dameer. fa nazaluu way degeen, wa dakhaluu macahu way la galeen, fasallow way tukadeen, falam yansarif nebiga salaadii kama bixin. fa jaa'at jaariyataani laba gabdhood bay yimaadeen, tascayaani oo ordayaan, min bani cabdilmualib ilma cabdilmualib ka mid ah, fa akhadataa birukbateyhi nebiga labadiisa jilbood bay qabsadeen, fafaraca baynahumaa waa kala geeyey, saas u kala qabtay, walam yansarif salaadiina kama bixin. xadiidkanna hadda wuxuu tilmaamayaa ibnu cabaas oo dameer fuushan kuwii hore famara bayna yaday bacdi safi sooma ahayn, hadde nebiganba hor maray buu leeyahay. ayib, xadiidkan marka war badan baa ku jira. ابن أبي حاتم في العلل وحويري سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار عن صهيب أبي الصهباء عن ابن عباس قال كنت راكبا على حمار حديث كون فمررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي أبي وحويري ويرمركو أبو حاتم رواه عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن ابن عباس ولم يذكر صهيبا. صهيب لما شيئين مثلا يعني علي يحيى الجزار عن ابن عباس رواية حكم ابن عتيبة محيي يحيى الجزار عن صهيب قال سمعت ابن عباس. طيب قلت لأبي مركب لما الرواية هذا ما شيت من أبي ما وحنكو يربو أيهما أصح يا أصح نمبضا قال هذا زاد رجلا وذاك نقص رجلا كان مد بو زيادية كان مد بو نقسامية وكلاهما صحيحان وكلاهما صحيحان مركو يرادو جيدا مدنا إرسال خفي أنا مجيرو مزيد في متصل الأسانيد نمجيرو والرواية ذا مركا يحيى بن يحيى الجزار مرنا توصو مرنا وحو كم مقلي سهيب عن ابن عباس مرنا يعني ابن عباس وبتوصو كم مقلي وادعي كرتان mar intuu waasita xadiidka ku helo haddana sanad caaliya inuu ku helo suuragal waa noqon kartaa. ibnu abi khaythama wuxuu yidhi qiila lam yasmachu min ibni cabaas baa la yidhi yaa laga yaxyel jazaar ibnu cabaas waxba kama maqlin jaamicu taxsiilka saasaa ku taal marka oo calaa'i marka haddii marka midaan dambe la qabto irsaal khafiyaa lagu cilaynaa marka riwaayadaas. ayib, ابن رجب فتح الباري وحكيري وفي مسند الإمام أحمد أن يحيى الجزار لم يسمعه من ابن عباس والظاهر أن ذلك من قول شعبة وامر وكلام أحمد يدل على أن الصحيح دخوله في الإسناد warka axmedse wuxuu tusaa sanadka in uu ku jiro. ayb imaam axmed xadiidkan uu sheegay markaasuu yihi laysa huwa bidaaka, yacnii min jihati isnaadihi. marka ayb matniga xadiidkana, marka sanadka xoogaa khilaafkaas baa ku jira, matnigana nakaara ku jirto. nakaaradu waxay tahay annahu mara bayna yaday rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, muslim iyo waxay wariyeen bayna yaday bacdi safi, gharaabo marka aada shadiid u ahaa ku jirta, waana lagu cilleeyay xadiidka. waayo bukhaari iyo muslim xadiidkan ay soo saareen min wajhin can ibni cabbaasin famarartu bayna yaday bacdi safi. marka ibnu rajab waa gebagabeeyey, waxa uu yidhi facalaa taqdiiri an yakuuna bnu cabbaas mara bayna yadayhi nabiy sal allahu calayhi wasalam wahuwa yusalli ilaa gayri sutratin fainahu yuxmalu calaa annahu mara bayna yadayhi min bucdin. haddii riwaayadaas la qaato oo la yidhaahdo nebigu hor maray, tanna waa ansaxday, tanna waa ansaxday, midda inuu nebiga hor maray ah isagoon sutra lahayn waxaa lagu macnaynayaa meel fog ayuu ka maray, soo dameerkaa marka saaran. ayb fainahu laa yudannu bilfadli wa akhiihi an yamuraa calaa ximaarin bayna yadayi nabiy sal allahu calayhi wasalam bilqurbi minhu. ogaa wuxuu leeyahay la malayn maayo inay meel nebiga u dhow asoo tukanaya haddana ay dameer la hor maraan. wa idaa kaana muruuruhumaa bayna yadayhi mutabaacidan fainahu laa yaduru, hadday marka fog tahay dhib ma laha. ayb wa muruuruhumaa calaa haadihi alxaali wujuuduhu kacadamihi, markaas mariddooda meel dheer ay ka mareen masaladii waxa u dhibaaya male, wujuuduhu kacadamihi waay marka meeshaa. marka wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo hadday meel dheer ka mareen dameerkii salaad ma gooyo ama saameyn kuma yeelanayo, haddii qofka sutradiisa iyo isaga inta u dhaxaysa uu maro, daliil yacni xujo ku noqon maayo kan ayuu ka wadaa, lean meel dheer bayba ka mareen. ayb wa calaa taqdiiri an yakuuna lam yamuraa ilaa bayna yaday bacdi safi, haddii la qadarana walam yamuraa bayna yaday nabiyi sal allahu calayhi wasalam waariwaayaatu saxiixatu inama tadullu calaa dalika maca maa culima min caadati nabiyi sal allahu calayhi wasalam min salaatihi ila alcanazati fii asfaarihi. haddii sida kale la yidhaahna dhib maba le, iyadana sufuuftii qaar ka mida ayuu dhex maray, haddii la yidhaahdana sutratu lma'muumi waa sutratu limaam ayaa sutra isaga u ah, taa marka wax dhiba male buu leeyahay. meeshaas markaad waxa yaabahaas baa ku jiraan. ayb wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaana khaalid huwa bnu lxaarith qaala xadaana shucbatu can mansuurin huwa bnu lmuctamir can ibraahima can alaswad can caaishata qaalat kuntu bayna yaday rasuuli illahi sal allahu calayhi wasalam an ahaa wahuwa yusalli isagoo tukanayo faidaa aradtu haddaan doono an aquuma inaan kaco karihtu waxaan nacayay an aquuma inaan istaago fa amura aan maro bayna yadayhi nebiga hortiisa. ayb ayaan nacayay, marka maxay samaynaysaan in salaltun silaalan ayar baan marka siib maayay siib mitaan. siib mitaankuna hadda waxay tahay markaa lugteedii inay nebiga ka wareejiso oo ay markaa yacni soo laabato, soo laabadkaas marka maadaama uu baabkan ku daray muruuroo kale ayuu xisaaban yahay. ahlu cilmiga qaarna waa dhahaan sidaas, binaan calaa daalika bay marka caaishana u daliilsan jirtay naaguhu inaynan salaada goynayn hadday hor maraan. ayb halkan baab aan ku darno, baabu tashdiidi fi lmuruuri bayna yaday lmusallii wa bayna sutratihi, adkaynta la adkeeyey caddaynteeda maritaanka la marayo bayna yaday lmusalli musalliga hortiisa, qofka tukanaya hortiisa, wa bayna sutratihi iyo sutradiisa inta u dhaxayso. wabihi qaala akhbarana qutaybatu can maalikin can abi nadr can busri bni saciidin anna zayda bna khaalidin arsalahu ilaa abi juhaym, zayd bnu khaalid baa diray ilaa abi juhaymin buu u diray. riwaayadan marka imaam maalik waxay leedahay almursilu zayd bnu khaalid walmursalu ilayhi waxaa weeyaan abu juhaym ibn alxarith ibn sima, maalik saas u wariyey. gayru maalik sida ibnu cuyayna wuxuu u wariyey bilqalbi, ayuu u wariyey bilqalbi. qalbigu marka muxuu noqonaa mursilka ayuu wuxuu ka dhigay Abu Juhayn, mursalu ilayhina wuxuu ka dhigay Zayd ibn Khalid. Bacdi ahli ilcilmi marka waxay yidhahdeen riwaayada Maaligay rajaxeen, midda Ibnu Cuyayna marka marjuux bay ka dhigeen, gayru maxfuuda. Dayib, meeshaas marka Yaxya ibnu Maciin baaba ka mid a aimadaasaa rajaxday, oo wuxuu yidhi Ibnu Maciin huwa khata'un riwaayada Ibnu Cuyayna. Ibnu Lqataan Ilfaasi baa marka tacqiibiyey, wuxuu yidhi laysa khata'u Ibni Cuyaynata fiihi bimutacayin, Ibnu Cuyayna khadiisa waajib maahan buu leeyahy, mutacayin ma aha oo macaynoobaya, bimacnaa wuxuu ka wadaa xaqiiq ma ahan wa in isaga uu gafsan yahay. Nacam, saasoo kaleo marka uu yidhi lixtimaali an yakuuna Abu Jahmin, waxaa suuragal noqon kartuu yidhi Abu Jahm bacatha inuu diray Bishr ibnu Saciid inuu diray, Busr ibnu Saciid inuu diray oo uu Zayd u diray, ka kalena inuu diray oo uu usoo diray Abi Juhayn si uu markaa u xaqiiqsado. Wax saasoo kale uu sheegay adiga. Nacam, Ibnu Xajar marka mas'ale muhiimu meeshan ka baraarujiyey oo u baahan fahm. Nacam, qaala Ibnu Xajar mucaqiban calaa dalika, marka wuxuu yidhi tacliilu lأimati lilaxaadiiثi mabniyun calaa galabati dhanni, a'imada markay tacliilinayaan axaadiista ay leeyihin tan waa khata tanna waa sawaab, waxay ku dhisan tahay galabatu dhanni, waa ijtihaad sida ay iyagu dhannigooda qaalibka abay ka hadlayaan. Faidaa qaaluu, hadday dhahaan akhda'a fulaanun fii kadaa lam yatacayan khada'uhu, hadday dhahaan hebel waa gafay, khada'a mutacayin ma aha fii nafsi lmri, bal huwa raajixu lixtimaali fayuctamadu, waa ixtimaal raajixa waayo, waa la cuska karaa. Walowlaa dalika, haddaynan sidaa ahaa lahayn, lama shtaraduu intifaaa shuduudi, lama shtaraduu intifaaa shaadi, wa huwa maa yukhaalifu thiqatu fiihi man huwa arjaxu minhu fii xaddi saxiix, markay saxiixa sheegayaan cadamu shuduud shardi ugama dhigeen, leanna cadamu shuduudku wuxuu ka imaanaa mukhaalafa, mukhaalafaduna wax oo lagu keenayo ijtihaad iyo ghalabatu dhanni wa, wa ilaa halkan ninba waa dhici kartaa inuu sawaab yahay, waa suuragal. Laakiin waxay fiiriyeen qaraa'inta, in halka qof riwaayadiisa ama ninka laga xifdiga badan yahay inay khata' tahay baa usoo baxayso, laakiin fii nafsi lamri waa dhici kartaa inuu sawaab yahay. Meeshaas marka xadiidka takhriijintiisa, waxaan ujeedaa taxqiijintiisu waa mas'ale ijtihaadi ah, waayo ghalabatu dhanni ku dhisan, khata iyo sawaab waa iska, labada waa ixtimaali kartaa. Ayb, marka isaga Ibnu Lqataan khata'a Ibnu Cuyayna mutacayin maaha markuu leeyahay, ee qasab maba ahanba mutacayin inay wuxuu ahaadaanba. Halkaas marka Ibnu Xajar saasuu ku tacqiibiyey meeshaan. Qaala marka wuxuu yidhi yas'aluhu, wuxuu diray Zayd ibnu Khaalid baa diray, Abu Juhayn ba u diray, yas'aluhu isagoo su'aalayo maadaa samica min rasuulillahi sal alla slam yaquulu, wuxuu maqlay nebiga oo dhahayo fi lmaari bayna yaday lmusalli, uu ka yidhi midka maraya qof tukanaya hortiisa. Faqaala Abu Juhaymin, wuxuu yidhi qaala rasuulullahi sal alla slam low yaclamu lmaaru, midka maraya hadduu ogaan lahaa bayna yaday lmusalli, qof tukanaya hortiisa, maadaa calayhi, waxa korkiisa ahaanaya, waxa korkiisa ahaanaya maxay tahay, oo min alithmi miyah, macnuhu saas waa iska yahay. Laakiin riwaayaadka Bukhaariga oo dhan, baaqi lkutubi sita, maada calayhi bis baa ku taal, min alithmi malih, hal riwaayo ayaa kushmihani waxa uu sheegay min alithmi buu ku daray. Min alithmidana Ibnu Xajar wuxuu leeyahay Ibnu Abi Shayba musannafkiisa ayaa waxaa ku dhacday yacnii min alithmi, marka waxaa suuragala xaashiyada inay min alithmi ku taallay tafsiir ahaan, oo isagu marka uu xadiidkii ku dhex daray sulbu lkitaab. Markaasuu yidhi kushmiyahani raawi unbuu ahaa buu yidhi, kaana raawiyatan, nin markaa wuxuu yidhi maahayn, ayuu leeyahay xufaadda xadiidkana ka mid maahayn, marka baabkan looma ictimaada, walaa min ahli lcilmi buu yidhi xataa, nacam, bal kaana raawiyatan buu yidhi bis. Nacam, wixii marka riwaayada iyo baa waxaaba ku tacalluq waa suuragal, laakiin waxyaabahan oo kale isaga ma dabdigeeda aada muctamad ma ugu noqonayo, saasuu yidhi. waxaa kaloo iyadana meeshaan muxibu الطabari axkaamkiisa isagana min alithmi ba uu qoray bukhaari uun u nisbeeyey waana lagu ceebeeyey uu yidhi marka meeshaas isagana yani waa lagu tacqiibiyey uu ka wada ayib saaxibu اlcumda isagana cabdulghaniy bni cabdilwaaxid min alithmi ba uu qoray isaga wuxuu ku yahaam gelinaaba weliba bukhaari iyo muslim inay min alithmi ku jirto mana ku jirta saa darteed kutubaha mukhtasaraadka ah waxaan ujeedaa kutubaha xadiid gaar ah lagu soo ururiyey iyagu marka yacni usuushoodu ay horeyso mar walba marka la akhrinaayo usuushana in lagu fiiriyo waa muhiim leanna qofkaani waa iska wahmin karaa waxbuu qaldi karaa kitaabka asalka haddii uu yaallo waa in la fiiriyo kutubu ladraafna waa in la fiiriyo wixii markaas nusaqa iyo waa laga ogaan karaa kutubtan oo adraafta ayib ayib marka maadaa calayhi waxa korkiisa ahaanayo maadaa bimacna aladii waa iska noqon kartaa ama maadaa maxayba calayhi isaga korkiisa ahaanayo hadduu saa ogaan lahaa taa uu garan lahaa lakaana ogaan lahaa lakaana an yaqifa lakaana wuquufuhu istaagitaankiisa arbaciina uu istaago afartan wuxuu ahaan lahaa wuquufkaasi khayran lahu mid isaga u khayr badan min an yamura inuu maro uga khayr badan bayna yadayhi hortiisa afartan kuna marka iyada lafteeda ibhaan baa ku jira bacdi riwaayaat arbaciina khariifan ayay dhahayaan iyagana war un kama tagana war un baa ku jira ayib وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي متكين الدوية إنه تكنيه فلا يدع يوسن كتين أحدا أحد أن يمر إنه مر بين يديه هرتيسة فإن أباه دوديد فليقاتله هل أدق علمه هل أدق علمنا مركا أبو سعيد لفتيسة لقى فهم فعل كيسة تفسير كذا oo markii wiilkii dhallinyarada ahaa uu soo hormari rabay min aali abi mucayd oo uu damcay inuu soo hormaro isagoo salaadii markaa jumcada meelaha ay ahayd waa iska celiyey mar labaad buu haddana meel intuu waayey buu ku soo noqday xoogaa waa ku xoojiyey haddana mar saddexaad waa u diiday markaashe imaamu shaafici wuxuu leeyahay qitaalkan iska celintaa lagu xoojinaa waaye maahane waa lala dagaalamaa maa leanna dagaalku wuxuu keenaa salaadiiba in laga baxo xadiidkuna wuxuu ahaa ina fi salaati la shuqlan hada aakhiruhu wallahu aclam wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed